ludzi z butów. Słychać głośny płacz i lament. Zdeformowana rzeczywistość. Nie proś, bym się śmiał. Nie proś, bym się śmiał. Nie proś. Nie będę tańczył, skakał, śmiał się na twoje zawołanie. Grymasz, może uśmiech na twarzy się pojawi, gdy sytuacja do tego doprowadzi. Nie będę tańczył, skakał, śmiał się na twoje zawołanie. Grymas, może uśmiech na twarzy się pojawi, gdy sytuacja do tego doprowadzi. Nie proś, bym się śmiał. Nie proś, bym się śmiał. Nie proś! Nie proś, bym się śmiał. Po prostu nie proś, bym się śmiał.